metabolismul se modifică. Alege S-Line System în funcție de nevoile tale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Ascultă La Radio cu Andreea Esca la Europa FM. Cred că sunt unic în istorie cu asta. Am cântat în Hyde Park sâmbătă, 30.000 de oameni, și după aia a doua zi duminică la The Buleni. Deci nu cred că există. La The Buleni, da. Plătit în pepeni. Da, deci nu cred că există. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună La Radio la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Sorin! Bună ziua și bun găsit la știri! Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat azi că va publica numele celor care au vizitat arhiva SIPA. Este vorba și despre niște procese verbale de intrări-ieșiri. Ar trebui să vedem cine a avut acces și de câte ori în arhiva SIPA de-a lungul anilor. Comisia parlamentară privind alegerile prezidențiale din 2009 a avut astăzi primele audieri. Legea salarizării intră după amiază în dezbaterea plenului Senatului. Șeful Băncii Naționale spune că economia merge mai bine ca niciodată. Când ajungi așa mai sus, ca să folosesc o metaforă, riscul unei căderi este mai mare. Aflat în primul său turneu în străinătate, Donald Trump a ajuns în urmă cu puțin timp la Tel Aviv pentru o vizită fulger în Israel și Cisjordania. Welcome to Israel. God bless you, Mr. President. God bless you, First Lady. God bless America! God bless Israel! Detalii despre turneul lui Donald Trump peste câteva minute, acum iată prognoza meteo. Vreme mohorâtă la această oră în sudul Banatului, estul Olteniei, Muntenia și Dobrogea. Plouă pe arii restrânse în Muntenia. Vântul suflă slab și moderat, cu intensificări în Moldova și la munte. Temperaturile sunt cuprinse acum între 14 grade la Mahmudia și 25 la Târgu Jiu și Calafat. Maximele zilei vor urca până la 17-19 grade pe litoral și 28 în Oltenia. Ascultați știrile Europa FM. Guvernatorul Băncii Naționale susține că situația economică a țării este foarte bună. La un forum organizat de Asociația Română a Băncilor, Muguri Sărescu a declarat că nu a văzut niciodată în ultimii 27 de ani o situație macroeconomică mai bună. Însă, în același timp, oficialul atrage atenția asupra riscurilor pe care ar putea să le aducă acest context. O situație macroeconomică bună, dar tot la fel de adevărat că n-am văzut riscuri mai mari. Nu este o contradicție, nu este un conflict. Când ajungi așa mai sus, ca să folosesc o metaforă, riscul unei căderi este mai mare și efectele sunt mai mari. Cu alte cuvinte, noi trebuie să continuăm, că nu o să stagnăm de frica riscurilor, să ne asumăm riscuri în condiții de prudență mai mare. Iar când economia duduie, poate că ar fi bine să avem și bancomate, să ne putem bucura de banii munciți, mai ales acolo unde nu se poate plăti cu cardul. Prezent la aceeași dezbatere organizată de Asociația Română a Băncilor, premierul Sorin Grindeanu le-a reamintit bancherilor că în fiecare sat sau comună din România ar trebui să existe un bancomat. România rurală este încă prea puțin atractivă financiar pentru dumneavoastră și pot să înțeleg acest lucru. Dar poate că a venit timpul ca pe lângă biserică, primărie, școală și locul de socializare, ca să zic așa, să existe și măcar un bancomat în fiecare sat sau comună. Nu vă cer să faceți pionierat sau voluntariat, vă cer să vă gândiți la potențialul uriaș al zonei rurale, care adună în acest moment jumătate din populația României. Rămânem la discuția despre bani. Proiectul legii salarizării intră după amiază în dezbaterea plenului Senatului, unde este așteptat și votul asupra documentului. Senatorii au adus modificări proiectului inițiat de PSD, majorând salariile aleșilor locali, ai angajaților din gărzile de mediu, din Agenția Națională de Integritate, din ANAF și din Educație. Plenul Senatului este programat să înceapă în această după amiază la ora 16. Detalii pe pagina noastră de internet europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat azi că va publica numele celor care au vizitat arhiva SIPA, eventual și numărul vizitelor, calificând această arhivă drept o pată pe obrazul justiției române. Prima reacție a venit de la președinta Uniunii Naționale a Judecătorilor, Dana Gârbovan. Aceasta a lăudat intenția ministrului și a declarat că speră ca aceste nume să fie făcute publice chiar astăzi. Ministrul Justiției spune așadar că arhiva Serviciului Secret al Magistraturii este o rușine pentru justiția noastră. Cu detalii, Anca Grădinaru. Plăcut sau neplăcut, adevărul trebuie să fie scos la suprafață. Primul pas, voi publica numele celor care au vizitat arhiva, eventual și numărul vizitelor efectuate, a scris ministrul Justiției. Tudorel Toader face acest anunț după ce anterior a precizat că arhiva SIPA sigur va fi desecretizată. Disputa privind desecretizarea fostului serviciu secret al justiției a început după ce fostul jurnalist Octavian Andronic a scris că o parte din documente au fost copiate și au dispărut, după ce s-a decis desființarea instituției în 2006. CSM, dar și Uniunea Națională a Judecătorilor cer Ministerului Justiției să comunice componența comisiei care a evaluat arhiva SIPA de-a lungul timpului. În același timp, Centrul de Resurse Juridice atrage atenția că arhiva SIPA nu e clar unde se află acum. Unii oficiali au spus că se află la administrația penitenciarelor, dar legea prevedea că aceasta trebuia să fie la arhivele naționale. În plus, a atras atenția CRJ, arhiva nu poate fi desecretizată până ce toată lumea nu se asigure că nu vor fi publicate date și informații privind viața intimă a magistraților urmăriți de SIPA. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că este de acord cu desecretizarea arhivei SIPA, dar și cu propunerea făcută de ministrul Justiției de a publica lista celor care au accesat această arhivă. Nu cred că ce este acolo trebuie să rămână în continuare secret. Este vorba și despre niște rapoarte care cred că pot fi desecretizate. Este vorba și despre niște procese verbale de intrări-ieșiri. Ar trebui să vedem cine a avut acces și de câte ori în arhiva SIPA de-a lungul anilor. Și cred că ideea doamnei Dana Gârbovan este o idee bună. Se poate gândi ca cu arhiva SIPA să se procedeze asemănător cu modelul CNSAS-ului. Dar dacă sunt unele informații care poate n-ar trebui să fie făcute publice, care țin de viața privată, informații care ar putea să ne ajute să înțelegem dacă în anii trecuți informațiile de acolo au influențat anumite decizii ale unor instanțe, trebuie să ajungem la aceste informații. Alegerile prezidențiale din 2009, anchetate de Parlament, azi a avut loc prima ședință a Comisiei de Anchetă, iar primul invitat a fost Dan Andronic. Ciprian Ioana a urmărit audierea. Al doilea tur de scrutin al prezidențialelor din 2009 a avut loc pe 6 decembrie. După cum susține Dan Andronic, în acea seară, acasă la Gabriel Oprea, au fost prezente mai multe persoane influente. Șefa parchetului general de la acea vreme, Laura Codruța-Chioveși, șeful SRI, George Maior și adjunctul său, Florian Coldea. Dan Andronic spune că a ajuns în jurul orei 21 și că atmosfera era una tensionată, specifică, cităm, unei celule de criză. Acei oameni, era clar că făceau parte dintr-o echipă. Florian Coldea a venit și a plecat împreună cu Laura Codruța-Chioveși. Își vorbeau pe numele mic, erau îmbrăcați relaxați. Toată lumea era preocupată, era o celulă de criză dedicată unui moment de criză. Fostul consultant politic își aduce aminte că toată lumea prezentă acolo își dorea ca Traian Băsescu să câștige alegerile. Totuși, Dan Andronic se ferește să vorbească despre o posibilă fraudare a alegerilor. Amintim, la alegerile prezidențiale din 2009, Traian Băsescu a câștigat în fața lui Mircea Geoană. Rezultatul a fost extrem de strâns. Seara, sondajele îl dădeau câștigător pe candidatul PSD, dar dimineața, după numărarea voturilor din diaspora, a fost declarat câștigător candidatul PDL. Ascultați știrile Europa FM. Manifestația seară la Budapesta în favoarea Uniunii Europene și împotriva premierului Victor Orban, o mulțime de aproximativ 3.000 de persoane s-a adunat pe malul Dunării. Cu detalii, Andrei Paleu. Agenția France Press comentează că George Soros a devenit oaia neagră pentru șeful guvernului ungar din cauza valorilor liberale pe care miliardarul le promovează prin organizațiile pe care le finanțează în Europa. Escortată de mașini de poliție, mulțimea a pornit în marș către sediul Parlamentului de la Budapesta. Din vehiculele protestatarilor se puteau auzi sloganuri la adresa regimului condus autoritar de Viktor Orban. Democrație, libertate pentru Ungaria sau libertate pentru universități au scandat manifestanții. Săptămâna trecută, Parlamentul European se pronunța în favoarea declanșării unei proceduri de sancționare a Ungariei prin retragerea dreptului de vot, o premieră în spațiul comunitar, apreciind că situația actuală prezintă un risc clar de încălcarea gravă a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Aflat în primul său turneu în străinătate, președintele Statelor Unite a ajuns în urmă cu puțin timp la Tel Aviv pentru o vizită fulger în Israel și Cisjordania. Donald Trump vine din Arabia Saudită, unde a semnat afaceri care se pot dezvolta în următorii ani la aproximativ 400 de miliarde de dolari. Cu detalii, Ioana Brustur, capitanul. În Arabia Saudită, liderul de la Casa Albă a semnat acorduri în mai multe domenii care se pot ridica la 350 de miliarde de dolari în următorii 10 ani, 110 miliarde în perioada imediat următoare dacă vor fi aprobate de Congres. Firmele americane au încheiat afaceri în valoare de 50 de miliarde de dolari. Organizația Ivanka Trump, fondul femeilor de afaceri, va primi 100 de milioane de dolari pentru a ajuta femeile din Orientul Mijlociu. La Ierusalim însă lucrurile nu vor fi atât de vesele, scrie presa israeliană. Premierul Benjamin Netanyahu s-a văzut ieri pus în fața unei situații inedite. Cei mai mulți miniștri și lideri politici israelieni nu aveau de gând să vină să-l întâmpine pe Donald Trump la aeroportul Ben Gurion din Ierusalim, astfel că Netanyahu a fost obligat să le ordone pur și simplu să fie prezenți la ceremonii. Mai mulți oficiali israelieni au criticat vizita președintelui american, susținând că pare mai degrabă una ocazională, care va dura aproape 26 de ore. Mâine Trump va merge și în Betlehem, în teritoriile palestiniene, unde se va întâlni cu președintele palestinian Mahmoud Abbas. Președintele american va discuta despre deblocarea negocierilor de pace din regiune. În acest turneu, președintele american este însoțit de fiica Ivanka Trump și de ginerele său Jared Kushner, dar și de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. Sunt luate măsuri sporite de securitate, peste 10.000 de polițiști sunt desfășurați pentru a asigura securitatea în Israel. Turneul lui Donald Trump va continua mâine când liderul de la Casa Albă ajunge în Italia, unde se va întâlni cu Papa Francisc. Întâlnire care se anunță inedită. Pozițiile celor doi sunt total opuse în majoritatea domeniilor, de la imigrație și refugiați până la schimbările climatice. Joi la Bruxelles începe summitul NATO, la care Donald Trump se va întâlni cu liderii europeni, iar săptămâna se încheie cu reuniunea G7 din Italia. Ignorând avertizmentele și sancțiunile din partea Națiunilor Unite, Coreea de Nord a testat cu succes un nou tip de rachetă cu rază medie de acțiune. Jurnaliștii France Press scriu că este un nou pas în încercarea nordcoreenilor de a pune la punct o rachetă capabilă să lovească ținte americane. Lucian Popescu. Agenția de presă a Phenianului anunță că liderul nordcorean Kim Jong-un a supervizat lansarea rachetei, pe care ulterior a declarat-o pregătită de desfășurare. Racheta ar fi parcurs aproximativ 500 de kilometri, după care ar fi căzut în Marea Japoniei. Aceeași sursă mai transmite că racheta folosește combustibil solid, care permite o lansare rapidă, diferită față de cele mai multe rachete testate de Phenian până acum, care utilizau combustibil lichid. Serviciile de informații ale Coreei de Sud și Statelor Unite apreciază că Phenianul a obținut, cu ajutorul acestei rachete, date importante în vederea fiabilității tehnologiei balistice. Washingtonul, Seulul și Tokyo au denunțat această nouă lansare și au cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, care va avea loc mâine. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Simona Halep a mai urcat 3 poziții în clasamentul acestui sezon. După parcursul până în finala Masters-ului de la Roma, ea se află pe locul 5 în ierarhia care va stabili cele 8 jucătoare participante la turneul campioanelor de la Singapore. În clasamentul WTA, Halep se menține pe locul 4 mondial după Angelique Kerber, Serena Williams și Carolina Plișcova. Amintim, în finala din capitala Italiei, Simona a cedat în decisiv contra Elinei Svitolina după ce a acuzat o accidentare la gleznă. Ea a explicat după meci că nu mai putea să alerge, dar simte că nu este ceva foarte grav și speră să se refacă săptămâna aceasta pentru a putea participa la Roland Garros. Juventus Torino a cucerit pentru a 6-a oară consecutiv titlul în Italia și a stabilit astfel un nou record în Il Calcio. În penultima etapă, echipa pregătită de Massimiliano Allegri a învins-o cu 3-0 pe Crotone, rezultat în urma căruia are 4 puncte avans față de următoarea clasată AS Roma. Juventus a câștigat săptămâna trecută și Cupa Italiei, iar pe 3 iunie va juca finala Ligii Campionilor cu Real Madrid, care a triumfat aseară în Spania în ultima etapă din Primera División. Cristiano Ronaldo și compania aveau nevoie de o remiză în deplasare la Malaga, unde s-au impus însă cu 2 2-0 după ce portughezul a deschis scorul încă din minutul 2. Între timp, FC Barcelona a învins-o cu 4-2 pe Eibar, după ce în minutul 63 era condusă cu 2-0 pe Camp Nou. Real Madrid nu mai câștigase campionatul din 2012. U-Banca Transilvania Cluj o conduce cu 2-0 pe Steaua CSM Exim Bank în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Ardelenii au câștigat și al doilea meci pe care l-au găzduit, 84-80, cu Vlad Moldoveanu cel mai bun marcator, autor a 23 de puncte. UBT Cluj mai are nevoie de o singură victorie pentru a fi campioană. Seria se mută acum la București, unde meciurile 3 și 4 sunt programate vineri și duminică, iar un eventual decisiv ar avea loc săptămâna viitoare la Cluj. Rămânem la basket. Fenerbahçe a câștigat în premieră Euroliga masculină. Echipa lui Jelico Obradović s-a impus autoritar în finala cu Olympiacos Pireu, 80-64, și a devenit prima reprezentantă a Turciei campioană a Europei la basket masculin. La final hockey, Suedia a câștigat pentru a 10-a oară campionatul mondial de hockey pe gheață. În finala de la Köln, reprezentativa scandinavă a învins marea favorită Canada, deținătoarea trofeului, cu 2-1 după lovituri de departajare. În meciul pentru medaliile de bronz, Rusia s-a impus cu 5-3 în fața Finlandei. Atât din sport, să mai spunem că diseară Gheorghe Hagi vine la Europa FM. Antrenorul campioanei FC Viitorul este invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero de la ora 21. Știrile continuă pe internet la europafm.ro. Acum începe România în direct cu Moise Guran. Și cu o dezbatere pozitivistă, așa aș zice. Mulțumesc, Sorin. Doamnelor și domnilor, vă invit să sunați azi la 0372069599 și să ne spuneți în ce instituție din România aveți încredere. Mare, mică, o fărâmă, cât de cât. Imediat începem. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Intră în Tribuna Zero cu Ovidiu Ioanițoaia. Astăzi de la ora 21, Gheorghe Hagi vine la Tribuna Zero la Europa FM. Alege să fii parte din joc. Abonatul apelat nu poate fi contactat. Doarme și oricum s-a mutat. Vă rugăm să nu mai reveniți. Fan Curier prezintă O zi obișnuită cu destinatari incert. Multe livrări, multe provocări, oriunde cu plăcere. O campanie inspirată din fapte reale, livrată cu o doză de umor de Fan Curier. Efectele negative ale fumatului pot afecta sănătatea întregului organism. Sperăm că, mai devreme sau mai târziu, vei renunța la fumat. Indiferent de stadiul în care te afli, încearcă Fumarosep Detox. Fumarosep Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarosep Detox. Detoxifică-ți organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Știai că prin schimbarea filtrelor prelungești durata de viață a mașinii tale? Vino până pe 30 iunie să schimbi uleiul și filtrele în rețeaua Bosch Car Service, iar noi îți dăm cadou pe loc un cablu USB multifuncțional. Campanie supusă unor termene și condiții. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran. La